Al programa ens havien demanat la música de Ojos de Brujo. Avui, per fi, doncs, tenim una de les cançons que formen part de la seva bona i extraordinària discografia des del 2006, des de l'àlbum Techari. Escoltàvem aquest feedback que ens han portat. Ojos de Brujo, també a Musicòpolis, amb Rafael Corbí, com el darrer de Hamel, See You Once Again. I won't have lied. They will say I'm crazy. They'll say I didn't try. When all I really want right now is to keep you in my life. Oh, what I wouldn't give to see you once again. Oh, what I wouldn't give to see you once again. Oh, comes to take me, try to walk away, but here it comes to break me down. I'm struggling every day. You might think I'm crazy, you'll say I didn't try, but all I really want right now is to make you mine, oh mine. Oh, what I wouldn't give to see you once again. Oh, what I wouldn't give to see you once again. Des de l'àlbum A Son de Guerra, és Juan Luis Guerra amb Mi Bendición. Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, tu nombre, cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios, y la luna no se convenció y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante más bello que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos, tus pasos, cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos, tus ojos divinos, y un lucero no se convenció y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto luna llena más bella que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos, el falsete de un te quiero pegado a tu voz, qué bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición, qué bendición. Dude. És un remix diferent, nou, d'aquesta cançó de Christina Aguilera, que ens arribava des del seu àlbum Bionic. Christina Aguilera amb el Not Myself Tonight, amb en Jody Denbrady, amb un remix que ens ha portat la seva companyia discogràfica i que ha estat presentat a finals d'abril d'aquest 2010. Després d'aquest tema, amb la música de casa, continuem amb Lexus, No hi ha problemes. Però si em despisto, el teu alè em confon i em sento imbècil, fent sexe amb els records. Tu tens que et cuidi, jo mentre faig cançons, mil melodies, la major part d'amor, aquesta és teva, tan feta amb el cor. És una molt bona formació de casa nostra, són els Lexus. Ells ens acompanyaven amb aquesta peça anomenada No hi ha problemes, esperem que no n'hi hagin gaires, des del seu àlbum anomenat La vida perfecta, en Jordi Ogel i en Carles Gómez, a la composició d'aquesta extraordinària cançó. Igual que aquest compositor també es va lluir, és en Neil Finn amb Carlet House i l'àlbum Intriguer. Avui us presentem la cançó Saturday Sun. It's all about to change. He's in

així hem recordat la música excel·lent, al meu entendre, de Rod Stewart, també a través del nostre programa, no només d'actualitat viu l'home, com qui diu. Ara, una bona cançó. És James Taylor and Carole King, la versió que han realitzat darrerament de tot un gran clàssic, You've Got a Friend. When you're down and troubled and you need some love and care, and nothing is going right, just close your eyes thinking, yes, and soon I will to brighten up, even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you. It's winter, spring, summer or fall, really all you've gotta do is call, and I will be there, yeah, yes, I'll be there. You've got a friend. If the sky above should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud. Soon you'll hear and search up. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, now, don't you let them. You just call out my name, oh, now, and you know. It's good to know that you've got a friend. Walking and talking tonight. Here we are at the troubadour. We never thought we would do this anymore. But this was the place that opened the door for this. Thank you. Thank you. Thank you, James. This song that we're going to do now is a song that Carol wrote.